کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو انسان کی عقل خود تسلیم کرتی ہے کہ یہ بات سچی ہے. ایک خطے کی بات نہیں ہے، دنیا کی تمام خطوں میں اور یہ آدمی جتنے بھی تھے وہ سب یہی کہتے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو اتنے آدمی جب یہ بات کہتے ہیں تو وہ جھوٹی تو نہیں ہو سکتی، وہ سچی ہے. اور یہی نقلی دلیل ہے. اور انسان کا غور و فکر کرنا مختلف نشانیوں پر، اور پھر اللہ کی صفت کو سمجھنا، اور اللہ کی صفت سے پھر خدا کی وحدانیت کو جاننا، یہ عقلی دلائل ہیں. یہ عرض و سماع کے اندر یہ باقی جتنی چیزیں بھی ہیں یہ عقلی دلائل کے طور پر اللہ نے ان کو بیان فرمایا اور غور و فکر کا حکم دیا. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جاهر ولو شاء لهداكم أجمعين. والأنعام اور مویشی خلقها ان کو پیدا کیا ہے تمہارے لیے، ان کے اندر دفع گرمی کا سامان ہے اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے ہی بعض کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان مویشیوں کے اندر جمال ہے، خوبصورتی ہے، جس وقت کہ تم ان کو چراگاہوں سے چرا کر پچھلے پیر پھیلاتے ہو، اور جس وقت تم ان کو چرنے کے لیے لے جاتے ہو صبح کے وقت، اور اٹھاتے ہیں وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک کہ نہیں تم پہنچنے والے تھے اس تک، مگر نفسوں کو مشقت میں ڈال کر. بے شک تمہارا پروردگار البتہ بہت شفقت کرنے والا اور بہت مہربان ہے. والخیلا اور گھوڑوں کو اور خچروں کو اور گدوں کو اس نے پیدا کیا ہے تاکہ تم ان کی سواری کرو اور تمہارے لیے زینت ہو، اور وہ پیدا کرے گا وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ تک ہی پہنچتا ہے سیدھا راستہ، اور بعض راستے ان میں سے ٹیڑھے ہیں، اور اگر چاہے وہ تو البتہ تم سب کو ہدایت دے. ابتدائی آیتوں میں انذار ہے اللہ تعالی کی گرفت سے، ڈرانے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل کی، فرشتوں کے ذریعے وہ وحی آتی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور ان کو حکم ہوتا ہے کہ انذر، لوگوں کو ڈرا دو اور خبردار کر دو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مجھ سے ڈرو، توحید کو مانو، خدا تعالیٰ کی ہی صرف عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. تو نافرمانی کے برے نتیجے سے لوگوں کو خبردار اور آگاہ کر دو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے اور دلائل کا ذکر کیا ہے کہ جن دلائل میں غور کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھ سکتا ہے، اور خدا کی اطاعت کر سکتا ہے، شکر گزاری کو بجا لا سکتا ہے اگر وہ غور کرے انسان. چنانچہ سب سے پہلے آسمان اور زمین کا ذکر فرمایا، یہ اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں اور یہ دلائل ہیں. اگر انسان غور کرے تو شرک سے بچ سکتا ہے. خدا کی ذات بلند و برتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں. پھر اللہ نے زمین و آسمان کے بعد انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا، یہ خود انسان کی پیدائش اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے اور نمونہ ہے. انسان کی پیدائش ایک حقیر قطرہ ہے آپ سے اللہ نے فرمائی ہے، اور کمال درجے کی ہستی پیدا کی ہے. اس کو ایسی صفتیں اور ایسے کمالات بخشے ہیں جو کائنات میں کسی کو حاصل نہیں. مگر افسوس کا مقام ہے کہ انسان اپنی اصل کو بھول کر اور خدا تعالی کی قدرت کی طرف توجہ نہ کرتے ہوئے جھگڑا کرتا، خدا تعالی کی توحید میں بھی جھگڑا کرتا ہے اور غلط باتوں کے دلائل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب اللہ تعالی نے اس کے علاوہ یہ خود انسان کی پیدائش بھی دلیل ہے، اور ارض و سما یہ اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں، انعام بھی ہیں اور ساتھ ساتھ دلائل بھی ہیں. اس کے بعد بہت دور تک اللہ تعالی نے اپنے قدرت کے نمونے بیان کیے ہیں، جو ہر ایک نمونہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل بنتا. چنانچہ اب مویشیوں کا ذکر فرمایا اللہ تعالی نے، والانعام نام مویشی چوپائے. سورہ انعام میں ذکر ہے، دوسری سورتوں میں بھی ان کا ذکر ہے، اور متعدد جگہوں میں یہ مویشیوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے. اور پھر یہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے تمہارے لیے ان کے اندر دفن گرمائش، گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے. یہ مویشی اللہ نے تمہارے لیے خدمت گزار کے طور پر بنائے ہیں. اور مویشی یہ وہ ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے فرمایا، سمانیت ازواج، یہ آٹھ جوڑے ہیں. یہ عام طور پر انسانوں کے قریب رہتے ہیں اور مانوس رہتے ہیں، یہ بھاگتے نہیں، ہر وقت انسانوں کی خدمت کرتے رہتے ہیں. اللہ نے ان کو پیدا یہ اسی مقصد کے لیے فرمایا اور انسانوں کے تابع کر دیا ہے. اللہ نے ان کے ذہنوں میں، ان کے دماغوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ تم انسان کی خدمت کے لیے، انسان جس طرح تم سے خدمت لیں. اس لیے کہ جس وقت یہ مویشی بعض اوقات جب بگڑ جاتے ہیں تو پھر تباہی لاتے ہیں. اونٹ جب بگڑ جائے تو پھر وہ سخت ناراض ہو جاتا ہے، بعض اوقات اپنی دشمن کو ہلاک کیے بغیر نہیں رہتا، ایسا سخت ہوتا ہے. لیکن عام حالات میں بالکل مطیع ہے. 3 سال کا بچہ بھی اس کی مہار پکڑ کر جدھر چاہے اس کو لے جائے، ذرا بھی استنکاف نہیں کرتا. یہ اللہ نے اپنے حکم سے اور اپنی مشیت اور ارادے سے ان کو ایسا بنایا. مویشیوں میں یہ ہیں، سورہ انعام میں جن کا ذکر ہے، یہ اونٹ ہیں نر اور مادہ، گائے بیل ہیں، یہ نر و مادہ جوڑا ہے، اور یہ بھیڑ بکری ہیں نر اور مادہ، یہی مویشی ہیں، بہیمت الانعام یہی کہلاتے ہیں. باقی بعض جانور ایسے ہیں کہ جو مفید ہیں، کارآمد ہیں، لیکن وہ وحشی ہیں. جنگلی گدھے ہو گئے، نیل گائے ہوگی، ہرن وغیرہ ہو گئے، بعض وہ ایسے ہی ہیں لیکن وہ متوحش ہیں، ان کو مشکل سے قابو کیا جاتا ہے. اور یہ جانور ہر وقت انسان کے پاس رہتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالی نے قربانی متوحش جانوروں کی جائز نہیں قرار دی، بلکہ یہ جو مانوس رہنے والے جانور ہیں انہی کی قربانی جائز قرار دی گئی. کسی جنگلی جانور متوحش جانور کی قربانی درست نہیں ہے. یہ جو انسان کے ساتھ مانوس رہتے ہیں یہی انسان کا بدن ہے, یہ انسان کے خادم ہیں. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مویشی اللہ نے پیدا کیے ہیں تمہارے لیے, ان کے اندر ایک تو یہ بڑے بڑے فائدے ان کے ذکر کیے ہیں. ایک بڑا عظیم فائدہ یہ ہے کہ ان کے اندر دفن گرمائش کا سامان ہے تمہارے لیے. ان مویشیوں سے تم اون لیتے ہو, پشم لیتے ہو, اور یا ان کی کھال لیتے ہو, اور اس سے ایسا لباس تیار کرتے ہو جو تمہارے لیے وہ سردی کے موسم میں بڑا مفید ہوتا ہے اور سردی کو روکتا ہے اور تم کو گرمائش حاصل ہوتی ہے. کہ لوئی بنا لی, بھسا بنا لیا, کہیں کوٹ بنا لیا, اون سے کمبل بنا لیا, پشم بھی اس کام میں کام دیتی ہے, اور اس کے علاوہ کہیں پوستین بنا لیا, یہ کھال سے موزے بنا لیے, اور اس قسم کے صدریاں وغیرہ بنا لی جاتی ہیں. تو یہ تمہارے لیے گرمائش کا سامان ہے, وہ انہی سے ہی حاصل کیا جاتا ہے, کہیں بالوں سے, کہیں چمڑے سے. تو اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑے فائدے ان کے اندر رکھے ہیں. ان کے بالوں سے اور ان کی کھالوں سے تم یہ کرتے ہو, اپنی گرمائش کا سامان پیدا کرتے ہو. اور دوسرا بڑا عظیم فائدہ, ومنھا تاکلون, انہی میں سے بعض کو تم کھاتے ہو, ان کا گوشت تم کھاتے ہو, تمہاری غذا ہے. اور یہ کثیر مقدار میں اور اتنی کثرت سے انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا. گوشت کس قدر ان مویشیوں کا انسان کی غذا کا جز بنتا ہے, سب سے زیادہ. یہ بڑے عظیم دو فائدے ہیں, ایک تو ان کا گرمائش کا سامان حاصل کرنا, اور دوسرا یہ ہے کہ ان میں سے ان کا گوشت استعمال کرنا. تو اللہ نے انسان کی غذا انہی کے اندر رکھی, بڑا حصہ غذا کا جو انسان کے لیے بہت ہی کارآمد ہے وہ ان مویشیوں میں رکھا. اور شریر میں گوشت انہی جانوروں کا حلال قرار دیا گیا ہے جن میں کسی قسم کا نقصان اور ضرر نہ ہو. جس میں جسمانی ضرر ہے وہ جانور بھی حلال نہیں قرار دیے گئے, جن میں روحانی ضرر ہوتا ہے وہ بھی حلال قرار نہیں دیے. یہ نظر لغیر اللہ کی جو چیز ہوتی ہے اس میں روحانی ضرر ہوتا ہے, انسان روح کو پلید کرتا ہے ایسا گوشت اگر کھائے گا, انسان مردار اگر کھائے گا, یا خنزیر, یا اس قسم کے جتنے مردار ہیں, یہ بلی, کتے, سبوا, یہ درندہ قسم کے جانور, اور یہ پرندوں میں بھی ایسے جو پنجہ مار کر شکار کرتے, اس سب کو حرام قرار دیا گیا. ان کا جسم جسمانی طور پر بھی, ان کا گوشت جسمانی طور پر یا روحانی طور پر انسان کے لیے مضر ہے. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, انسان کے اندر جو اخلاق ہیں, پاکیزہ اخلاق, مثلا طہارت ہے, اخبات ہے, سماحت ہے, عدالت ہے, سب سے بڑے اخلاق تو یہی ہیں. تو جتنے پاکیزہ اخلاق ہیں ان پر سب سے زیادہ مؤثر چیز غذا ہے. یہ غذا انسان کی اخلاق پر مؤثر ہوتی ہے. جس قسم کی انسان غذا کھائے گا وہ اخلاق پر ضرور مؤثر ہو. چنانچہ جو لوگ یہ ہر قسم کے جانور کھاتے ہیں ان کی طبیعتوں میں اور ان کے مزاجوں میں ان جانوروں کا اخلاق ضرور آتا. چھچورا پن ہوگا, مار دھاڑ ہوگی, لوٹ گسوٹ ہوگی, یہ سب چیزیں ان کے اندر ہوں گی, کثرت سے ہوں گی. کیونکہ وہ ایسی جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں جن کی خصلت یہی ہوتی ہے. اب بھیڑیے کا گوشت جو کھائے گا بھیڑیے کی خصلت آئے گی اس میں, بندر کا جو گوشت کھائے گا بندر کی خصلت اس میں آئے گی. اخلاق پر یہ چیزیں مؤثر ہیں, اس لیے جو چیزیں انسان کے پاکیزہ اخلاق کو بگاڑنے والی ہوں یا خراب کرنے والی ہوں ان چیزوں کا کھانا جائز نہیں قرار دیا گیا انسان کے لیے, انسان کا اخلاق بگڑ جائے گا. اور مویشی جو ہیں یہ یا ایسے پرندے جو ہے اس قسم کا شکار نہیں کرتے, ان جانوروں کا گوشت حلال قرار دیا گیا کہ یہ انسان کے ساتھ بہت موافق ہے, انسان کے مزاج کے لیے اس کے اخلاق کے لیے یہ برا اثر نہیں ڈالتا, اس لیے ان کو حلال قرار دیا گیا. یہ مویشیوں کا گوشت انسان کے مزاج کے مطابق ہے اور اخلاق کے لیے بھی اس کے اندر یعنی مضر نہیں ہے کوئی پہلو, اس لیے اس کو حلال قرار دیا گیا. اور کثرت سے انسان کی غذا بنتی ہے, دنیا میں ہر روز یہ مویشی ذبح ہوتے ہیں اور انسان ان کو کھاتے ہیں, کوئی اندازہ نہیں کروڑوں اربوں کی تعداد میں. اللہ نے ان کو پیدا بھی اس کثرت سے فرمایا ہے, یعنی انسان روزمرہ ان کو استعمال کرتے ہیں, یہ خدا کی قدرت اور اس کی حکمت ہے. یہ تو دو بڑے فائدے ہوئے درمیان میں اللہ نے فرمایا وہ منافع, اور انہی مویشیوں کے اندر اللہ نے تمہارے لیے بہت سے فائدے رکھے. مویشیوں کی کون سی چیز ہے جو مفید نہیں؟ دودھ مویشیوں سے حاصل کیا جاتا ہے, گھی دہی وغیرہ مویشیوں سے حاصل کیا جاتا ہے, چربی ان سے حاصل کی جاتی ہے, ہڈیاں ان کی طرح طرح کے سامانوں میں استعمال ہوتی ہیں, اور یہ تمام چیزیں سینگ ان کے استعمال ہوتے ہیں, ہڈیاں استعمال ہوتی ہیں, تو اللہ نے بہت سے فائدے ان کے اندر رکھے ہیں, بے شمار فائدے انسان کی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان مویشیوں کے اندر رکھے ہیں. اس کو اب دودھ کی ضرورت کا اندازہ فرمائیں اور گھی وغیرہ کی ضرورت, یہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں کام دینے والی چیزیں ہیں, تو اللہ نے ان کو انہیں جانوروں کے ذریعے مہیا فرمایا. دودھ بھی یا گائے کا ہوتا ہے یا بھینس کا زیادہ کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے, اور دودھ کے لیے اونٹ بھی اور گائے بھی اور بھینس بھی اور بکری بھی, ان سب کا دودھ استعمال ہوتا ہے اور بکثرت استعمال ہوتا ہے, اور انسان کے اور بچوں کے غذا کے لیے, بیماروں کی غذا کے لیے, تو وہ غذا ہی واحد غذا ہے. جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لا یجزیو غیر اللبن, کسی چیز کے اندر جو وہ کھانے اور پینے دونوں کا کام دے, یہ دودھ کے علاوہ اور کوئی چیز کفایت نہیں کرتا. یہ کھانے کے مقام میں بھی اور مشروب کے مقام میں بھی یہ واحد غذا اللہ نے اس کو دونوں کے قائم مقام رکھا, تو یہ بے مثال ہے. اس لیے فرمایا دودھ اگر استعمال کرو تو کہو کہ اللہم زدنا منہ, اے اللہ اسی میں اضافہ فرما. دودھ کے علاوہ کوئی بھی نعمت کھاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو اور یہ کہو کہ خیر منا, اس سے بہتر عطا فرما. لیکن دودھ میں فرمایا کہ اسی کی تمنا کرو, زدنا منہ اسی میں اضافہ فرما, اس سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے جو انسانوں کے مزاج کے موافق ہو اور اتنی مفید ہو جتنا دودھ مفید ہے انسانوں کے لیے. تو بہرحال یہ سارے فائدے اللہ نے ان کے اندر رکھے ہوئے ہیں, اور تمہارے لیے ان مویشیوں کے اندر خوبصورتی ہے جس وقت تم ان کو چرا کر جنگلوں سے یا بیابانوں سے یا چراگاہوں سے پچھلے پیر لاتے ہو, تو بڑی خوبصورتی معلوم ہوتی ہے تمہارے لیے, جمال ہے, عزت ہے اور جمال ہے. اور جس وقت تم ان کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو, تسرح سرح چرانے کے لیے جانوروں کو لے جانا, جنگل میں چھوڑ دینا کہ وہ گھاس وغیرہ چرتے رہیں,